लाठियां मार कर पानी के टुकड़े कोई कर पाया है। हाथों में बनी लकीरों को कब किसने कहां मिटाया है। इन बातों का पूरा जवाब तुमसे कहलाने आया हूँ। मैं आज दृश्य के भीतर की उलझन सुलझाने आया हूँ। दुर्योधन कुछ व्यंग से बोला करके हास, ज्योतिष का मैंने कभी किया नहीं अभ्यास। मतलब अपने प्रश्न का कहिए सरल बनाए, जिससे उलझन आपकी सुलझ शीघ्र ही जाए। तब वचन युधिष्ठिर यूं बोले, मतलब मेरा यह है सारा, क्या कोई ताकत ऐसी है जो हमें तुम्हें कर दे न्यारा। तुम लाख लड़ो और वैर करो लेकिन ना गैर हो पाओगे, भाई हो अपने आगे भी भाई ही माने जाओगे। भाईपन के इस नाते को क्यों नहीं निभाते हो भाई, ईश्वर ने जिसे बनाया है क्यों उसे मिटाते हो भाई। दुर्योधन कहने लगा, क्या कहते हैं आप, हैरत में हूँ आपको सुनकर यह आलाप। लगा बुझा किस व्यक्ति ने दिया तुम्हें बहकाए, कैसे इस इल्जाम को सच्चा माना जाए। धीरे से कहा युधिष्ठिर ने, कोई ना मुझे बहकाता है, मन के अंदर का हाल स्वयं मन ही मन को बतलाता है। आँखों के तिल कह देते हैं जैसी की तबीयत होती है, नजरें जाहिर कर देती हैं जब जैसी नीयत होती है। नजरों में और इशारों में जो तौर तरीक तुम्हारे हैं, इनसे यह जाहिर होता है हम लोग न तुमको प्यारे हैं। इस बात से अंतर दुखता है, मन रह रह कर खिसियाता है, घर के भीतर का वैमनस्य किसको न कष्ट पहुँचाता है। इस कुरकुल के पुरखाओं ने संसार में नाम कमाया है, आदर से उनके गौरव को लोगों ने शीश झुकाया है। हम लोग मेल से रह न सके तो वह गौरव खो जाएगा, इस श्रेष्ठ वंश का महामान सम्मान ध्वंस हो जाएगा। जनता हम लोगों को निश्चय आगे पीछे फटकारेगी, कायर कुपुत कुत्साचारी कह कह कर नित्य धिकारेगी। इससे भाई छोड़ो विरोध, मिलजुल कर सारे काम करो, पुरखों ने जितना नाम किया उससे भी ज्यादा नाम करो। आनंद भोगता है न कोई आपस में कलह मचा करके, घर का सुख किसने पाया है घर को श्मशान बना करके। पांडवों से कोई भूल अगर हो गई हो अनजाने पन से, तो बोलो क्षमा मांगने को मैं हूँ तैयार सच्चे मन से। छोड़ दो भाई वैर विरोध, कौन बिगाड़ हुआ है हमसे, क्यों है हम पर क्रोध। छोड़ दो भाई वैर विरोध, आओ कर दे दूर मार्ग से कांटों का अवरोध। हम तुम समझदार हैं अब कुछ बच्चे नहीं अबोध। छोड़ दो भाई वैर विरोध, अब तक की भूलों का भ्रम का कर डालो परिशोध। भाई से बस है इतना ही भाई का अनुरोध। छोड़ दो भाई वैर विरोध, छोड़ दो भाई वैर विरोध। दुर्योधन हो चला था मन में कुछ कुछ नर्म, किंतु कर्ण आकर वही हुआ इस तरह गरम। बोला कि वैर करके पहले अब प्रीति जताने आए हो, क्या खूब आग दे दी खुद ही अब उसे बुझाने आए हो। तुम कुल का मान दिखा करके लज्जा किस लिए दिलाते हो, अफसोस आप अपना पातक औरों के सिर चिपकाते हो। अच्छा उस शस्त्र परीक्षा में किसने उत्पात उठाया था, किसने नीचे कुल का कहकर मुझको अयोग्य ठहराया था। तुमने ही तो इस शठता से उस वीर यज्ञ की दीक्षा में रोका था कर्ण धनुर्धर को आने से शस्त्र परीक्षा में। वंशा अभिमान से यूं तुमने जिसको अयोग्य ठहराया था, उसको ही अंग देश देकर दुर्योधन ने अपनाया था। उस समय न सूझा कुछ तुमको उस योग्य अयोग्य व्यवस्था में, बट्टा लगता है कुरुकुल की संसार प्रसिद्ध प्रतिष्ठा में। जिस जगह की दासी पुत्र विदुर आदर का आसन पाता है, उस जगह कर्ण आता है तो अपमान की ठोकर खाता है। पर हाँ उसमें कुछ मतलब था, वह मतलब तुम्हें बनाना था। अर्जुन न पराजित हो जाए बस उसके लिए बचाना था। अपने मतलब को जबकि तुम्हें कुल मान कर रहा विचार नहीं, तो बात तुम्हारे सुनने को दुर्योधन अब तैयार नहीं। इतना कह आवेश से ऊंचा कर निज माथ, गया कर्ण उस जगह से दुर्योधन के साथ। चित्र लिखे रह गए वहीं युधिष्ठिर मौन, खरी ककारी बात का काट कर सके कौन। वेद्वानों का जो भी मत हो अपना मत हम बतलाते हैं, कौरव पांडव के झगड़े का हम मूल कर्ण को पाते हैं। संभव है बात युधिष्ठिर की दुर्योधन स्वीकृत कर लेता, शत्रुता भूल कर भाई का अनुराग हृदय में भर लेता। लेकिन अपमानित हुआ कर्ण दुर्योधन को उकसाता है, जिससे भाइयों भाइयों का विद्रोह ना मिटने पाता है।